Karlı dağlarda karın almış karın ağan cananım benim. Kaç gündür ki de küsülüyüm yarın ağan dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin. Kaç gündür ki de küsülüyüm yarın ağan dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin uyum. Hiçbir merhametli de komşu yokmuş cananım benim. Bizi barıştıran azlı yarın ağan dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin. Bizi barıştıran azlı yarın ağan dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin uyum. Dedim yare gidem tutmaz dizlerim cananım benim. Ayrıldım da yar yolunu gözlerim dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin. Ayrıldım da yar yolunu gözlerim dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin. Ağla sene oy muhalet gözlerim cananım benim. Savunup yarini görecek miyim dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin. Savunup yarimi görecek miyim dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin uyum.